العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری اور افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو مسجد میں ان سب کی اجازت ہو جائے گی۔ عربی میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اور زبان سے بھی کہنا شرط نہیں ہے، دل میں نیت بہرحال ہونی چاہیے۔ زبان سے بھی کہیں تب بھی دل میں نیت شرط ہے۔ الحمدللہ 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 11واں روزہ ہے۔ بے شمار معتکفین دعوت اسلامی کے مراکز میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں، کم و بیش 58 مقامات پر پاکستان میں۔ 30 دن یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف جاری ہے، جس میں کم و بیش 6000 اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چند روز کی پہلے کی اطلاع کے مطابق 1500 معتکفین کی تعداد ہے۔ تو معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرہ ہے، اور بھی اسلامی بھائی عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کا آغاز ہو، آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ شیطان اچھی نیتیں کرنے نہیں دے گا، وہ رخنا اندازی کرے گا اور کوفت دلائے گا، کیونکہ اس نیت ہی پر تو ثواب کا دار و مدار، نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے وہ نیت کرنے نہیں دے گا۔ حضرت سیدنا نعیم بن حماد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے۔ میں نیت اچھی جو ہے نہیں، انہوں نے اپنے لیے دشوار قرار دیا یا عاجزی فرما کر ہمیں سمجھایا۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول داخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. عصر کی نماز کا انتظار کروں گا. اس میں آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ اگر وضو آپ کا رہتا ہے اور آسانی ہے اس میں تو کالی پٹی مت چھوڑنا صف اپنی, اس میں آپ کو آسانی ہوگی تاکہ عصر کی نماز آپ بآسانی پڑھ سکیں, کیونکہ عصر کی اذان کے بعد سنتیں بھی تو پڑھنی ہوتی ہے نا, ٹہلنا تو نہیں ہوتا نا, تو اس لیے وہ آپ کے لیے آئندہ بھی خیال رکھیں کہ جب بھی نماز کا وقت آنا ہو تو کوئی مدنی مذاکرہ جیسے مناجات ہوتی ہے اس وقت بھی آپ اپنی صف یا فیضان مدینہ میں کالی پٹیاں صف کی بنی ہوئی ہیں تو کالی پٹی پر تشریف رکھا کریں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا لباس یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے, دھاگے نوچنے انگلیوں سے زمین پر, دریوں کے دھاگے نوچنے انگلیوں سے زمین پر, کھیلنے زمین پر انگلیاں نچانے انگلیوں سے زمین پر, لکھنے ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو اگر دو زانو نہیں ہے تو ہو جائیے, یعنی جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس کیفیت کو دو زانو بیٹھنا کہتے ہیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. پورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون کروں گا نہ فون سنوں گا نہ کسی کو میسج کروں گا نہ وصول کروں گا. اپنے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اس آیت مقدسہ میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے اگر یہ کیا ہے تو, کی پیروی کروں گا, نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی داغ مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان, نیز اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران نیز گفتگو میں چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیکی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں جانتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں ان پر ملنے والا اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین سلاسل اربعہ کے مشائخین و ان کے مریدین خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخین اور ان کے مریدین مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق حاجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین تمام مسلمات و مسلمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام فیروز ہے, میں ہند سے گجرات کے موڑادا شہر سے شہر میں فیضان مدینہ میں 30 دن کے اعتکاف میں آیا ہوں. یہاں پہ مجھے بہت ساری سنتیں سکھائی جاتی ہے, سیکھنے کو ملتی ہے اور نماز کا ذہن بھی بنتا ہے. لیکن باپا جان, میں جس انڈسٹریز کے اندر کام کرتا ہوں وہاں پہ مجھے نماز کی اجازت نہیں ملتی, تو اس صورت میں میں کیا کروں؟ نماز تو معاف نہیں ہے, نماز تو آپ کو پڑھنی ہوگی. اگر وہ نماز پڑھنے نہیں دیتے کوئی ایسی صورت نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جاب تبدیل کر دیں. ایسی نوکری جائز نہیں کہ جماعت سے بھی کوئی روکے, یعنی کہ مسجد موجود ہے جماعت سے نماز پڑھنا ممکن ہے, کوئی اور عذر نہیں ہے, صرف نوکری عذر ہے تو یہ عذر نہیں چلے گا, ایسی نوکری جائز نہیں ہے. تو جب جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر نماز ترک یعنی چھوڑ دینے کی کیسے اجازت ملے گی؟ تو اس کو تو فوراً ایک دن بھی ایک نماز بھی نہیں جانی چاہیے, فوراً سے پیشتر اس نوکری کو چھوڑنا لازم ہے, مطلب گناہگار ہوتے رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سجاد حیدر اتاری, میں جرمنی کے شہر سٹوٹگارٹ سے بات کر رہا ہوں. بابا کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی سفر کر رہا ہو ہوائی جہاز یا گاڑی میں اور گھنٹے آدھے گھنٹے بعد سو کے اٹھے, کیا اس کا وضو ہے یا ٹوٹ جائے گا؟ اگر اس حیعت پہ سویا کہ سورین زمین سے اٹھے ہوئے ہوں, برابر جمے ہوئے نہ ہوں, مثلاً ویسے بیٹھے بیٹھے سو گیا. جیسے اس وقت میں جس کیفیت میں بیٹھا ہوں نا, اس کو تورک بولتے ہیں. عورتیں جس طرح سجدہ سے اٹھتی ہیں تو بیٹھتی ہیں یا تحیات میں بیٹھتی ہیں, تو یہ اس طرح دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیتی ہیں, تو اس کیفیت کو تورک بولتے ہیں. تو اس میں سرین زمین پر جمتی نہیں ہے. تو اگر اس کیفیت پر بیٹھ کر سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر سرین ایک دم اچھی طرح جمی بھی ہو اس کیفیت میں بیٹھے, جیسے کہ چار زانو بیٹھنے میں وہ بالکل سرین جم جاتی ہے, تو اگر اس طرح بالکل اسٹریٹ سیدھا بیٹھ کر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یوں کر کے جھک کے سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ وہ سرین اٹھ جاتی ہے. مگر اس ان نیندوں میں یہ ہے کہ گہری نیند سویا ہو, اگر معمولی سا جھونکا آ گیا جھٹکے کھا لیے دو چار تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس کی پہچان یہ لکھی ہے کہ اس کو پوچھا جائے کہ اس وقت جو باتیں ہوئی تھی وہ تم سن رہے تھے کہ نہیں, تو اگر وہ باتیں بتا دے تو اس کا مطلب اس کی نیند گہری نہیں تھی, یا اس کو ایک ہی آواز میں یہ تھوڑا بولا اور یہ اٹھ گیا تو بھی پتا چلا کہ اس کی نیند گہری نہیں تھی, یا کھڑے کھڑے سو گیا, چلتے چلتے سو گیا, چلتے چلتے تو شاید نہیں سو سکتا, کھڑے کھڑے بھی سوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. خود میرا اپنا بیان کرتے کرتے سونا ثابت ہے میرے لیے, بیان کرتے کرتے بھی مجھے ایسا ہوا ہے کہ نیند آ گئی ہے, اور میرا بیان بھی ٹوٹا نہیں ہے, بیان بھی ہو رہا نیند بھی آ گئی ہے. یہ یعنی کہ وہ لمبے بھر کے لیے, منٹ آدھے منٹ کے لیے, ایسا ایک بار تو یاد پڑتا مجھے یہی فیضان مدینہ میں ہوا تھا, بہت تھکن ہو گئی مجھے تو آ گئی تھی. تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے وضو نہیں ٹوٹے گا کہ نیند گہری نہیں تھی. تو ہوائی جہاز کی سیٹ پر بھی اسی کیفیت میں دیکھنے کے, اگر ایک دم سرین جم گئے تھے تب تو نیند نہیں ٹوٹے گا وضو, اور اگر وہ مفاصل جوڑ ڈھیلے پڑ گئے اس انداز میں سویا اور سرین, تو یہ مفاصل جب ڈھیلے پڑتے ہیں نا تو آٹومیٹک سرین جو ہے نا اس کی پکڑ زمین سے ہٹ جاتی ہے. اس صورت میں گہری نیند سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ. اور اس میں ایک ہاں نماز کا طریقہ اور وضو کا طریقہ, یہ بھی ایک رسالہ ہے. تو وضو کا طریقہ میں وہ مختلف صورتیں دی ہوئی ہیں کہ لیٹے لیٹے کب وضو ٹوٹے گا, بیٹھے بیٹھے کب ٹوٹے گا, یہ کافی اس میں تفصیل, اتنی تفصیل غالباً کسی کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو, اتنی اس میں الحمدللہ تفصیل ڈالی ہوئی ہے کہ وضو کس حیعت میں کس کیفیت میں سوئے گا آدمی تب ٹوٹے گا, اور کس کیفیت میں سونے سے نہیں ٹوٹے گا. اس کو آپ ضرور حاصل کریں, اس کتاب کو. نماز کا طریقہ بھی سیکھیں, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, مسافر کی نماز, اور بہت سارے اس میں نماز ہے, جنازہ کا طریقہ, اور کافی یعنی کہ بہت ہی بہترین مدنی مواد ہے اس میں, اور پکا پٹھا ہے اس کا گتا مضبوط, اور ہدیہ صرف 85 یعنی 85 روپیز. اس کا لنگر رسائل بھی کریں, دوسروں کو بھی دیں, اس کو امام صاحبان کو دیں, اس کو مؤذن صاحبان کو دیں, ان کے لیے بہت کم کی, اور ان کی خدمت میں درخواست کریں کہ پڑھیں, اور اگر آپ فری ہیں کسی سے تو ان کو ہدف بھی لیں کہ کتنے دن میں آپ پڑھ لیں گے, وہ یہ طے کریں, بعد میں اس کو پوچھیں گے آپ نے کتنی پڑھی, تو وہ انشاءاللہ اس بارے پڑھیں گے, اور اللہ کرے گا پڑھیں گے تو بہت بہت بہت فائدہ ہوگا. آپ میں سے بھی جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھیں, اور اس کو یہ بار بار پڑھنی چاہیے, ایک بار پڑھنے سے بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے مسائل آپ کو حفظ ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ایسے اسلام بھائی ہوں گے انشاءاللہ جو نماز کے احکام کو ایک سے زیادہ بار پڑھا ہوگا جنہوں نے. ہے سسٹم بھائی تو کتنے ماشاء اللہ. اب انگلیوں سے بتائیں کتنی کتنی بار کس نے پڑھا ہے. تین بار ماشاء اللہ. چار بار. دو دو دو بار. چار بار. ایک بار. دو بار ماشاء اللہ. آپ دو دو بار ہیں. کوئی پانچ والا نہیں ہے باپا. پانچ والے بھی ایک دو تین. اچھا وہ چھ بار والا ہے بھائی. اے آٹھ بار. سبحان اللہ. آٹھ بار والا بھی ہے بھائی. سبحان اللہ. تین بار ماشاء اللہ. تو اتنا دیکھو نا جذبہ ہے ہمارے سارے بھائیوں میں کہ اتنی اتنی بار انہوں نے پڑھا ہے. آٹھ بار یہ ہائیسٹ اس وقت دینے کے وہ ہم کو فگر ملا. ایک ایک بار تو بہت سونے امیدیں پڑی ہوگی. ایک ایک بار کس نے پڑھی ہے ماشاء اللہ. مگر ایک تعداد ہے جنہوں نے ایک بار بھی نہیں پڑھی تو ان کو تاکید ہے میری تو ضرور پڑھیں اس کو. شاید نمازوں میں آپ کے بہت غلطیاں ہو رہی ہوں گی. آپ اس کو مہربانی کر کے فوراً سے پیشتر اس کو حاصل کریں حدیثیتاً اور پڑھیں اس کو. اور یہ اپنا جو دار المطالعہ لگا ہوا ہے یا فیضان مدینہ میں تو اس میں آپ اس میں بھی رکھی ہوگی ظاہر ہے. اس میں ایک آدھ ہوگی تو میں ان سے درخواست کروں گا کچھ نسخے زیادہ رکھتے ہیں اس میں. اس طرح بھائیوں سے اگر سن رہے ہوں مجلس والے تو تاکہ وہ اس طرح بھائی اس کو پڑھیں. مگر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. پڑھ کے واپس رکھ دینی ہے. اور جو خرید سکتے ہیں وہ تو اچھا ہے مطلب خریدیں. بعد میں بھی کام آئے گی نا. کام کی چیزیں تو گھر میں ہونی ضروری ہے. تو ذرا کسی مسئلے میں کوئی ڈسٹربنس ہوا اپنے کو تو وہ کھول کر امید ہے کہ آپ نکالیں گے تو کافی حد تک مل جانے کی امید ہے کہ مل جائے گا اس میں انشاءاللہ عزوجل. تو کون کون خریدے گا؟ سب نہیں خریدیں گے. ایسا نہیں کرو. ہمت کرو ماشاءاللہ. خریدے بھی اور پڑھیں بھی اس کو. دیکھیے میرا اس میں ایک روپیہ بھی نفع نہیں ہے. میں آپ کی اور میری آخرت کے نفے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے. کسی کا بھی ذاتی نفع اس میں نہیں ہوتا. پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے. اور جو تنخواہ دار اسلامی بھائی ہوتے ہیں ادارے والے تو بکے نہ بکے ان کی تو میٹر چل رہا ہوتا ہے. وہ تنخواہ ان کو تو ملنی ہے. یوں مطلب ذاتی نفع کسی کا بھی اس میں نہیں ہے. صلوا علی الحبیب محمد. بابا اس طرح کے بھی بعض سوالات آتے ہیں جیسے شہر بھی پتا ہے مووی مطلب ان کی بنی ہوئی ہے نام بھی پتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ والدین کی بات نہیں مانتے آپ کچھ وظیفہ دے دیں. ایک سوال اس طرح کا بھی ایک آیا ہوا ہے کہ شہر بھی پتا ہے نام بھی پتا ہے. وہ مووی والا ایک سوال ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں جس دکان پہ کام کرتا ہوں وہ سونار کی دکان ہے اور وہ 22 کیرٹ کا بیچتے ہیں نہیں بیچتے اور 22 کیرٹ کا کہہ کر بیچتے ہیں تو میرے لیے کیا حکم ہے. اس طرح سوال کرنے کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا نام لیا کہ وہ نافرمانی کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس نے اپنے بھائی کی کیونکہ وہ متعین کر دیا نا. اب ایک سے زیادہ بھائی ہوں اس کے تو غیبت سے تو خلاصی ہے اس میں. کیونکہ بھائی ضرور کہا اس نے لیکن کبھی دو بھائی ہوتے ہیں کبھی تین بھائی ہوتے ہیں کبھی سات بھائی ہوتے ہیں کبھی گیارہ بھائی ہوتے ہیں. تو وہ مطلب اس لیے غیبت تو متعین نہیں ہو رہی اس کی. لیکن جس بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں بھائی کو پتا چلا وہ سمجھ جائے گا. اور وہ مطلب یعنی کہ گویا ایک طرح سے یہ مووی میں ریکارڈ کروانے والا اعلان جنگ کر رہا ہے اپنے بھائی سے کہ تیرے کو چھوڑوں گا نہیں تیرے کو بدنام کروں گا میں مدنی چینل پر دنیا بھر میں بتاؤں گا تو باپ کا ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے نافرمان ہے. تو اس طرح آپس میں لڑائی چھنے گی. تو یہ انداز نہیں ہوتا میرا بھائی شراب پیتا ہے. یعنی یہ کئی بار سمجھایا غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھ کے بھی دے دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ بھائی یہ بتاؤ بھائی رشتے دار ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا رشتے دار. تو میرا ایک رشتہ دار اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے لیے وہ حل بتائیں. تو یہ سوال ہو گیا اور جواب جو بھی ہو, تو اب وہ بھائی سے لڑائی نہیں ہوگی نا, پول بھی نہیں کھلے گا بھائی کا. اگر ایک ہی بھائی ہوا تو بالکل سارے جو جانتے ہو سمجھ جائیں گے کہ اس کے بارے میں اس نے بولا ہے, تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ بھائی ہے. تو اب اللہ بہتر جانے کہ ان کے حق میں یہ غیبت ہوئی یا نہیں ہوئی. خیر ہم تو نہیں جانتے ان لوگوں کو, لیکن کافی لوگ جان جائیں گے. اور پھر اس طرح کے جو مووی کروانے والے ہوتے ہیں نا, یہ بہت دلیر قسم کے ہوتے ہیں. ہمت کون کرے یار کہ اپنے بھائی کی اس طرح بولے, وہ بہت دلیر ہوگا وہ. تو اب اس صورت میں جو ٹھنے گی اور منہ توڑ دوں گا, دانت توڑ دوں گا, پورے مطلب کے زور لگانے کے بعد ہی تو وہ مدنی چینل کا سہارا ملتا ہوگا. خدا یعنی کہ ایک میں نقشہ کھینچ رہا ہوں, خدا بہتر جانے وہ کون سا شہر ہے کیا ہے, میں تو سمجھا رہا ہوں کہ ایسی صورت میں تو یعنی نقصان ایک نہیں ہے, بہت سارے نقصان. اور بھائیوں کی عصمت ہو سکتا ہے اس معاملے میں عمر بھر کے لیے ناراضی ہو جائے کہ تو نے مجھے بدنام کیا, میں بھی تیرے کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ قطعِ رحمی کی صورت بن جائے, جدائی ہو جائے دونوں بھائیوں میں. تو یہ کام شفقت سے ہوتے ہیں, ماں باپ موجود ہیں. بھائی بھی اگر سختی کرے گا اور پتہ نہیں ماں باپ بھی کیا انداز کرتے ہوں گے. اب یہ بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ واقعی نافرمانی کرتا ہے. اب داڑھی رکھتا ہے تو ماں باپ منع کرتے ہیں, آج کل ایک تعداد ہے منع کرتے ہیں, بیٹا نہیں مانتا. ماں باپ ڈنکا بجاتے کہ ہماری نافرمانی کرتا ہے. تو نافرمانی تھوڑی ہوئی, نافرمانی تو تم کر رہے ہو, ماں باپ کر رہے ہیں نافرمانی اللہ اور رسول کی. یہ تو اللہ اور رسول کی فرما برداری کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بھی صورت ہو کہ کسی جائز بات پر وہ ماں باپ سے اس کی مطلب یعنی کہ ترکیب آؤٹ ہوئی ہو اور اس کا فی نفسی کو قصور ہی نہ ہو. تو ان سارے معاملات میں بچت کی یہی صورت ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی رشتہ متعین نہ کرے کہ میرا بھائی نافرمان ہے, میرا بھائی شراب پیتا ہے, میرا چاچا جوا کھیلتا ہے, میرا ماموں نماز نہیں پڑھتا, میری امی بے پردگی کرتی ہے, میری بیوی بے پردگی کرتی ہے. یعنی ایسے ایسے بیچارے ہوتے ہیں کہ سارے پولیں کھولتے ہیں, ہم کو مکتوب میں سب کچھ لکھ کے دے دیتے ہیں, پوری کیفیات جو ہیں وہ خاندان کی لکھ کے دے دیتے ہیں. غیبتوں, تومتوں, بدگمانیوں کا یعنی کہ مجموعہ کہہ سکتے ہیں, ایسے ایسے مکتوب ہوتے ہیں. حالانکہ وہ سب لکھ کر دیا ہوا ہے, بارہ بیان میں کہا ہوا ہے, لیکن یہ لوگ سنتے نہیں. شاید نہ سنتے ہیں تو پھر سر سے گزر جاتی ہے, پتا نہیں کیا ہے. یا یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تھوڑی ہے, میں تو ہوں ہی پریشان, میری بیوی نے میرے کو تنگ کر رکھا تو میں بیوی کا نہیں لکھوں گا تو دعا ہوگی کیسے. ارے میرے بھائی تجھ سے زیادہ تیرے بیوی کو اللہ جانتا ہے, تو نام نہیں بھی بتائے گا تو اللہ کو سب پتا ہے. نہیں دعا کرنے والے کو نام نہیں بتائیں گے تب بھی پتا چل جائے گا. نہیں پتا ہے ہی اللہ تعالیٰ کو, کبھی بھی اس سے تو کوئی شے چھپی ہے ہی نہیں. تو یوں مطلب گھروں کی پولیں کھولتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ مدنی چینل والے ہمارے بہت سمجھدار ہیں کہ انہوں نے یہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے سوالات کے بارے میں سوال کیا کیسے سوالات چلائے جائیں نہ چلائے جائیں. تو وہ سب کی تفہیم کے لیے سمجھانے کے لیے کہ ایسے سوالات کیے ہی نہ جائیں, سوالات ہمیشہ اشاروں میں کیے جائیں, رمز میں کیے جائیں, تسلی نہیں ہوتی. اب بس وہ تسلی نہیں ہوتی, اس لیے پھر بڑا تسل آ کے سر پہ ٹکراتا ہے, جب پھڈا ہوتا ہے اس کا کیا, جھگڑے ہوتے ہیں پھر. نہیں اگر واقعی اگر یہ چل جائے نا تو دونوں بھائیوں میں تو شاید ٹھیک ٹھاک ٹھن جائے, ٹھیک ٹھاک کہ تو نے میرے کو بدنام کیا, میں بھی تیرے کو نہیں چھوڑوں گا. جو ایسا بھائی کا یوں دلیری کے ساتھ بولے وہ ارے کیسا دلیر ہوگا. اور چھوٹا بھائی ہائی نافرمان, اگر بھی ماں باپ کو ستاتا ہے تو بھائی کو ستانے میں کتنی دیر لگے گی یار. تو ایک تو یہ, اچھا دوسرا وہ سنار کا اس نے بتایا کہ 22 کیرٹ کا کہہ کر بھی تبھی ایک پیمائش ہے, ایک پیمانہ ہے, ناپ تو رہی ہے اور یہ ہوتا نہیں ہے. اب اس نے اپنی دکان کا اس نے پوچھا سنار کی دکان کا, تو اگر اس نیت سے اس نے یہ سوال کیا تو کہ دکان کا نام تو پھر بھی نہیں دیا اس نے کہ چونکہ ہمارا سیٹ یہ ٹھگ بازی کرتا ہے اس سے کوئی نہ لے. اس لیے اگر اس کو اس نیت سے حدیث پاک پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ فاجر کو مشہور کرو, لوگ اسے کب پہچانیں گے, اس کا ذکر اس بات سے کرو جو اس میں ہے, تب تو گنجائش تو بہت زیادہ ہے, بلکہ ثواب کی بھی گنجائش ہے اس میں نیت کی ہو تو. البتہ مدنی چینل کے ذریعے اس طرح کی بات کرنے سے فساد کا اندیشہ ہے کہ وہ سنار ہوگا تو مالدار بھی ہوگا اور مالداروں کی سورس تھانوں میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, ان کی سورسیں بہت ہوتی ہیں, بڑے بڑے وزیروں تک یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پیسہ ہر جگہ پہنچا دیتا ہے, تو یہ مطلب نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ سیٹھ جو ہے مالدار کو اگر پتا چلے نا کہ میرے ملازم نے, کیونکہ عموماً یہ شہروں میں چھوٹے چھوٹے شہر جو ہوتے ہیں نا قصبے شہر, تو وہ ایک ہی سونا بازار ہوتی ہے, ایک ہی بازار ہی ایک ہوتا ہے کئی جگہ پر قصبوں میں ایک بازار, بلکہ شہر کی تعریف میں بھی یہی ہے کہ ایک منڈی ہو, کم از کم ایک ہو منڈی بازار جس میں یہ روزمرہ کی چیزیں ملتی ہیں, ایک تعریف میں ایک حصہ ہے, مکمل تعریف یہ نہیں, شہر کی تعریف میں اور بھی ہیں باتیں. تو اب ایک ہی بازار اگر ہے اور عموماً ایک ہوتا ہے, میں نے نوٹ کیا, یہ باب المدینہ بہت بڑا شہر ہے یا مرکز الاولیاء بہت بڑا شہر ہے, اس میں ایک سے زیادہ ہوں تو الگ بات ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی سب سے مشہور بازار سونے کا ایک ہی ہے, صرافا بازار ایک ہی مشہور ہے, باقی اور ہیں چھوٹے موٹے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو پتہ چل جانے کا پورا پورا امکان ہے, تو اس نوکر کے لیے مسئلہ ہو جائے گا, ایک تو نوکری سے بھی شاید وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا جبکہ وہ ناجائز کاموں میں تعاون نہ کرتا ہو, ورنہ تو وہ نوکری بھی ناجائز ہو جائے گی اس کی, کہ وہ بھی 22 کیرٹ کا بول کے بیچتا ہے اور ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ میری مجبوری ہے, سیٹ بولتا ہے تو سیٹ خدا تو نہیں ہے نا, ہم نے تو خدا و مصطفیٰ کی فرما برداری کرنی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور اگر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم ماں باپ بھی دیں گے تب بھی نہیں ماننا ہے, کہ جائے کہ سیٹ, واٹ از سیٹ, سیٹ کیا ہوتا ہے, سیٹ تھوڑی پیٹ بھرتا ہے, اللہ پیٹ بھرتا ہے, سیدھی بات ہے اللہ روزی دیتا ہے, یہ تھوڑی دیتا ہے, وہ یہ نوکری تو 1-2-3 اس کو تو کر دیا جائے, اگر یہ جھوٹ بولنا اس میں ضروری ہے ایسی نوکری میں تو یہ جائز نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کے سوالات چلانے بھی نہیں چاہیے اور اس طرح کے سوالات ہمارے ناظرین کو کرنے بھی نہیں چاہیے, بالکل رمز میں کرنے چاہیے, اشاروں میں کرنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ساری وضاحت سے وہ عاملین درس حاصل کریں جو کوئی پوچھنے آتا ہے جن کا یا جادو کا یا کسی چیز کا, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا پہلا نام آتا ہے, فلاں کا پہلا نام, تو فلاں نے تمہارے ساتھ یہ کروا دیا, اور یوں مطلب خاندان کے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسے سوالات مدنی چینل پر نہیں چلوائے جاتے کہ جس سے یہ اندیشہ ہو کہ دوسرے بھائی کو یا کسی کو پتا چل جائے کہ فلاں نے مطلب میرے بارے میں پوچھا ہے, تاکہ ہمارا معاشرہ یہ فتنے اور فساد کا ذریعہ نہ بنے اور امن رہے, آشتی رہے, سکون رہے. تو ان لوگوں کو بھی اس سے درس حاصل کرنا چاہیے جو خائی نہ خائی نام بتا دیتے ہیں اور سب زن پر ہوتا ہے اور خاندان کے خاندان سے اجڑ جاتے ہیں, بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے, باپ بیٹوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. لہذا خدا را مدنی چینل کے ذریعے آپ کو جو پیغام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مل رہا ہے, اسے سارے کے سارے اپنی گرے سے باندھیں اور اپنے معاشرے کو امن اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر ایک اپنا کردار ادا کرے. آمین. یہ واقعی بہت بڑی مصیبت ہے, ہمارے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے, مجھے خود بڑی پریشانی ہوتی ہے, میرے ماموں نے جادو کر دیا ہے. تو بھائی تیرے کو پتا کیسے چلا؟ ہم کو پتا ہے, میری خالہ جادوڑی ہے, وہ جادو کرتی ہے. کیسے پتا؟ یہ پتا بھی نہیں چلتا نا, جادو کا کیسے پتا چلے وہ جادو کرتی ہے؟ سارے جادوگر ایک دوسرے پر جادو کا الزام ڈالتے ہیں. اب اتنے سارے بیٹھے ہیں, میرے خیال میں ایک کو بھی جادو کرنا نہیں آتا ہوگا, جادوگر کا مسجد میں کیا کام یار؟ یہاں تک کہ اگر وہ بےچاری مسلح پر بیٹھی ہے نا تو بھی بولیں گے مسلح پر پڑھ پڑھ کر ہم پر ٹھونکتی ہے, جادو کرتی ہے. ایسی جہالت میں بھی یار ہمارے گھر دیکھا تھا, اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی, ہمارے پاس آ کے مطلب وہ چپک گئی, ایسی جہالت ہے. اور جاہل کو جاہل بولو تو بےچارے غصہ ہی آتا ہے اس کو, اب غصہ آنا بھی اس کی مزید جہالت ہے. یہ جہالت کا بھی پہچانے کے, جہالت خود ایک ایسا وصف ہے کہ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ یہ وصف مجھے ملے, اگرچہ ملا ہوا ہو, اگرچہ ملا ہوا, مگر کسی کو بھی جاہل بولو تو اس کو برا لگ جاتا ہے, اس کو بولو نا یار آپ بڑے سمجھدار لگتے ہو تو بس آدھا کام اسی سے ہو جاتا ہے. تو جاہل کو جاہل بولنا بھی نہیں چاہیے یار, نہیں کہ جاہل تو پھر تو اس کی گمے کی وہ دل آزاری بھی ہوگی, جیسے انداز کو انداز بولیں گے دل دکھے گا، موٹے کو موٹا بولیں گے دل دکھے گا، تو بھی جائز تھوڑی ہے. تو کیا یہ درست ہے کہ کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر جاہل کو اس کے منہ پر جاہل جو بولے تو وہ اس کی بھی جہالت ہے؟ ظاہر ہے. اور اپنے آپ کو اپنے منہ سے سمجھدار بولے یہ بھی اس کی جہالت ہے؟ اس کی جہالت ہے. میں سمجھدار ہوں. لوگ ایسے ہیں اس میں جو چپ رہا اسے نجات بھائی مدین لگا رہے گا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین ان شاء اللہ سر پہ امامہ ان شاء اللہ رخ پہ داری ان شاء اللہ سر پر زلفے ان شاء اللہ اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ ان شاء اللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام قریشی ہے اور میں حیدرآباد انڈیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں. مائی بائی پروفیشن میں ایک اسپوکن انگلش ٹرینر اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ گرو ہوں. یہاں پہ ہم لوگوں میں انگلش کی اویئرنیس پھیلاتے ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. میرا سوال یہ تھا امیر اہل سنت سے کہ ہمارے یہاں امیر صاحب ایک رواج بن گیا ہے یا کیا ہے مجھے تو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں، مگر میں آپ سے میرا ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں جب جب رمضان آتا ہے تو افطار پارٹی کے نام پر جو لاوش طور سے پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے، غریبوں کو کھلانے کے بہانے جو ایک دوسرے میں آج کل کمپٹیشن ہو گیا ہے افطار پارٹیوں کے نام پہ، یہ کہاں تک جائز ہے؟ اور اگر یہ جائز ہے، اگر ہم کرنا چاہتے ہیں افطار پارٹی، تو اس کی ہماری نیت کیا ہونی چاہیے اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. پوری بات سمجھ نہیں سکا. یہ تو ایسا ہوتا تو نہیں غریبوں کے نام پر، اسی لیے میرے کو چونکا میں کوئی لفظ رہ گیا شاید. غریبوں کے نام پر افطار پارٹیاں کہاں ہوتی ہیں؟ تو رشتہ داروں کو بلاتے ہیں لوگ، یا وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں، فوٹوگرافروں کو اور اس طرح کی، یا کوئی بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو روزہ کشائی کی وہ رسم ہوتی ہے افطار پارٹی کے نام پر. افطار پارٹی ہی اس کو شاید بولتے ہیں. تو خیر اگر غریبوں کے لیے وہ افطار پارٹی کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، اور مالداروں کے لیے کرتا ہے تب بھی جائز ہے. نیت اچھی ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور روزہ ان کو مطلب کھانا کھلاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے کرے گا، تو یہ نیت ویلڈ ہے. البتہ اس میں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. مثلا اگر کسی مسجد ہے اور کوئی اس میں ایسا عذر نہیں ہے کہ بعد جماعت نماز پڑھنے سے روکے، تو اب افطار پارٹی نے کہ آپ نے کی تو ٹھیک ہے، اپنے گھر پہ یا لانج میں جو بھی آپ کا اس میں آپ نے افطار کروائی، افطار کروانے کے بعد یہ سب کے سب جو ہیں مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں. یہاں مغرب کی جماعت نہیں کر سکیں گے آپ، کیونکہ مسجد ساتھ میں، سب گھروں میں جماعتیں کریں گے تو مسجد کو آباد کون کرے گا؟ مسجد بھرو تحریک کیسے اپنے کامیاب ہوگی؟ تو خیر وہ مسجد بھرو تحریک تو ہمارا اپنا مت اصطلاح ہے، وہ مسجد ہی میں نماز پڑھنی ہوگی. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہی فتویٰ ہے کہ مسجد میں جماعت واجب ہے، گھر میں پڑھیں گے تو جماعت کا واجب ادا نہیں ہوگا، ترک واجب ہوگا. تو اس لیے جب بھی آپ ایسی افطار پارٹیاں کریں تو مہربانی کر کے آپ مسجد ہی میں نماز پڑھیں. اب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ لی، اب واپس آ کر اللہ نے جو دی ہے اس کو کھائیں. یہی خیال آپ ہر طرح کی دعوت میں رکھیں، شادیوں کی دعوتوں میں بھی یہی رکھیں، نیاز میں بھی یہی رکھنا ہے کہ نیاز ایک امر مستحب ہے، مستحب کام ہے. اب ویسے وقت پہ رکھا کہ زہر کی نماز بیچ میں آئی، مطلب کھانا کھا رہے ہیں اور زہر کی نماز کی پرواہ نہیں ہے تو جماعت نہیں. یا تو زہر کی نماز کے بعد رکھیں اور عصر سے پہلے نپٹ جائے، یا پھر اگر نماز بیچ میں آ ہی رہی ہے کوئی مجبوری ہے تو پھر سارا چھوڑ چھاڑ کر مہمان اور میزبان سب کے سب مسجد میں حاضر ہو جائیں کہ اب یہ مؤذن کی طرف سے دعوت دی گئی ہے آپ کو, دعوت میں نے بلانا, مؤذن نے کہا تھا حیا علی الصلاہ, آؤ نماز کی طرف, تو لبیک کہتے ہوئے آپ نماز کی طرف چل پڑے, حیا علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, تو مؤذن کی دعوت قبول کر لیں لبیک کہتے ہوئے آپ آ جائیں کہ لبیک میں حاضر ہوں. دیکھو اذان کا جواب دینا ہے, اس میں لبیک کا لفظ نہیں ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو یہ کہ جماعت ترک کرنے کا یہ عذر نہیں ہے, دعوتیں اور افطار پارٹیاں اور یہ عذر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کرے کہ ایسا ہوتا رہے, مرنا آج کل یہ نمائشی نظام زیادہ ہے, کیا افطار پارٹی کیا دعوت, بعض لوگ نیاز میں بھی بس نمائشی انداز ہوتا ہے ان کا, وہ اپنے اللہ رسول کی رضا بعض اوقات مقصود نظر نہیں آتی, بالکل وہ ماڈرن اسٹائل پر معاذ اللہ نیاز کرتے ہیں. اور کیا میں آپ کو بس آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھتے ہوں گے. بہرحال نیاز یہ معمولات اہل سنت میں سے, اس کو ہونا چاہیے, وقف پاک کی نیاز ہے, جشن ولادت کی نیاز ہے, ہونا چاہیے. مگر یہ تو کہوں گا نا کہ جیسا شریعت کا تقاضا ویسے ہونی چاہیے. اسی طرح شادی کا ولیمہ یہ بھی سنت موقعہ ہے. تو اب یہ جس اسٹائل پر آج کل ہو سکتا ہے تو ہو رہا ہے, اب اس کا کیا کیا جائے. اگر فخر و تفاخر کے لیے کسی نے کیا تو ایسے تو اس میں جانا ہی جائز نہیں ہے, ایسی دعوت میں تو اجازت ہی نہیں جانے کی. آج کل تو جس انداز میں ہو رہا ہے اور معاذ اللہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے تو اس کی تو گلی سے بھی نہ گزرے آدمی کہ وہ پھنس جائے گا. اگر شریعت کا میں خون باقاعدہ ہو رہا ہے تو اس میں خود ملوث ہو جائے گا, ایسی پوزیشن ہے پھر تو اس کو بچنا ہوگا. ورنہ ولیمے کی دعوت جو بطور سنت کر رہا ہے ولیمہ, اس کی دعوت قبول کرنا بھی سنت موقعہ ہے اور جانا بھی سنت موقعہ ہے, جبکہ وہی کہ کوئی خلاف شرع وہاں حرکتیں نہ ہوں. البتہ کھانا نہ کھانا اختیار ہے, دعوت میں جانا سنت ہے, نہیں کھایا تو اب اس پر کوئی الزام نہیں ہے, مرضی ہے اس کی نہیں کھایا. لیکن اب کوئی دعوت میں جائے اور کھائے نہیں, یہ ذرا وہ خیال استو مرالست جنوں, بہت مشکل ہے, دیوانگی ہے, پاگل پن ہے. وہ آدمی جاتا ہے کھانے کے لیے سنت سمجھ کر تو اللہ جانے کون جاتا ہوگا. اب انشاءاللہ جائے کریں گے, جبکہ ہو مطلب دعوت ایسی ہو کہ شرن بالکل یعنی کہ درست ہو, کوئی اس میں ناجائز حرکت نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب. اب مکہ مکرمہ میں بہت سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. جمعہ ہے, چھٹی ہے ان کا ماشاءاللہ, مدینہ میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. عرب ممالک میں اس وقت میں انشاءاللہ بہت دیکھا جا رہا ہوگا مدنی مذاکرہ, کہ وہاں ٹائم کا بھی فرق ہے نا. ابھی وہاں مدینہ شریف میں اس وقت 3 بجے ہیں ماشاءاللہ, عرب امارات میں اس وقت 4 بجے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بہت اسلامی بھائی اس وقت جمع ہوں گے وہ ماشاءاللہ. خوش آمدید اے مدینے میں ہمارا مدنی چینل دیکھنے والوں, مدینے والے کو ہمارا سلام کہہ دو. ابھی بیٹھے بیٹھے عرض کر دو, آپ ہم سے زیادہ قریب ہو مدینہ شریف میں سرکار کے روضہ پاک سے, کہ الیاس قادری اور جتنے معتکفین اور عاشقان رسول جمع ہیں, بلکہ جہاں جہاں مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سلام عرض کیا جائے, اس نیت سے ایک بار آپ کہہ دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ جس نے کہہ دیا اس کے حق میں میں دعا کرتا ہوں جزاک اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سلام بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ فلاں نے آپ کو سلام بولا ہے, یہ تو جھوٹی ہوا نا. اب میں نے بولا نہیں ہے کہ میرا سلام بولنا, اور آپ نے بول دیا الیاس نے آپ کو سلام بولا, تو پھر بارگاہ رسالت میں بولنا کہ میری ماں نے آپ کو سلام بولا اور ماں نے سلام بولا نہیں تھا, تو جھوٹ ہوا, اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں. تو میں یہ احتیاط کرتا تھا کہ نام بھول جاتا تھا میں, بہت سارے لوگ مجھے سلام کا بولتے تھے, تو کسی کا نام لے بھی لیا تو اب لاٹ کے لاٹ کا نام تو لینا دشوار ہوتا ہے نا. تو میں بارہا ایسا عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ جس جس نے مجھے سلام کا کہا ہے ان کا سلام قبول کر لیجیے, جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام عرض قبول کر لیجیے. کیونکہ وہ ڈن ہے نا, جزم کر دینا کہ فلاں نے یا رسول اللہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے اس کا سلام قبول کر لیجیے. کہا ہی نہیں ہے اس نے تو اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے, اس کا ذہن ہی نہیں ہے. حج والا جو بھی جاتا ہے اس کو یہی بولتے دعا میں یاد رکھنا, یہ کہاں بولتے سلام بھی بولنا. تو دعوت اسلامی والے بولتے ہیں بہت سارے, لیکن عوام کا یہ ذہن میں نے دیکھا کہ نہیں ہے, بہت کم ہے. مطلب ایسا نہیں کہ سب کا نہیں ہے, بہت کم ہے کہ بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرنا, دعا کرنا. مدینے میں ہمارے لیے دعا کرنا, مکے میں ہمارے دعا کرنا, یوں بولتے ہیں, یہ بھی جائز ہے. سلام نہیں بولتے, سلام نہ بولنا بھی جائز ہے, گناہگار نہیں ہے, لیکن بولنا چاہیے. اب ہمارے آقا کے پاس کوئی جائے اور ہم اپنا سلام بھی نہ بھیجوائیں, یعنی یہ کتنی ہماری محرومی ہے کہ ہم یعنی اور جو سلام بھیجا اس کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ الیاس نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. مجھے جنون ہے کہ میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا گیا, کتنی میرے سعادت کی بات ہے. تو ہمیں بولنا چاہیے جب جب بھی کوئی جائے. خیر میں نے تو لکھ کر بول دیا ہے, اعلی حضرت کے پیچھے بھی جائے, اعلی حضرت نے بھی لکھ دیا ہے وہ انوار البشارہ میں, وہ جب مدینہ منورہ کی حاضری کا تذکرہ فرمایا تو وہاں لکھا ہے کہ جو بھی حاضر ہو تو میری طرف سے ان الفاظ میں سلام عرض کر دے اعلی حضرت. تو اب لکھ یہ بول دیا تو اب اعلی حضرت کا ہم سلام عرض کریں گے تو صحیح ہے. الحمدللہ رفیق الحرمین نے میں نے بھی عرض کر دیا ہے کہ میرے لیے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں. اور بارہ مرتبہ ایک شعر پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے میں نے کہ عطار کو مدینے عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقیس دو پھول کے توفیل ہوں میرے پورے سوال دو. عطار کو بلا کے یہی ہے یہ یہ یہ شعر لکھا ہے رفیع الحرمین. کون سا شعر ہے؟ پڑوسی والا. ہاں عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقیع دو پھول کے توفیل ہوں میرے سوال پورے سوال دو. دو پھول کے توفیل ہوں پورے سوال دو. یہ بارہ مرتبہ آپ پڑھ دیں تو آپ کا احسان ہوگا. اس طرح کا لکھا ہے میں نے تو بہت کم لوگ اکا دکا کبھی یعنی کہ کسی نے کہا کہ میں نے آپ کے بارہ آپ نے جو لکھا وہ آپ کی وصیت پوری کی بارہ شعر بارہ مرتبہ یہ شعر پڑھا ہے. ورنہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے پتا نہیں مجھے. تو ایک دو نے کبھی بتایا ہے لیٹر میں لکھا کہ ہم نے پڑھا تھا یہ. تو اللہ جو جو پڑھے ان کو جزاک خیر دے, ان کو بھی بقی نصیب کرے ایمان و عافیت کے ساتھ. یہ دو پھول کے توفیل کون سے پھول؟ یہ والے یہ نقلی پھول ہے یا گلاب کے پھول؟ کسی کو معلوم ہے؟ میں نے دو پھول کا واسطہ دیا ہے. اچھا معلوم ہے آپ لوگوں کو. اب یہ بول دیں گے تازہ پھول تو کیا پتا ہاتھ اٹھانے والا بول دے کہ یہ نہیں نکلی یہ تازہ پھول. تازہ پھول کا واسطہ میں نے پیش کیا اس کے لیے کس کے دن ہاتھ اٹھایا ہے؟ تازہ گلاب کے دکان سے لیے ہوئے یا چلو زمین سے نکالے ہوئے پودے سے کاٹے ہوئے تازہ ترین. یہ کہ کون اس فیور میں تازہ پھول ایک ہی فیور میں دو پھول وہ بھی تازہ پلاسٹک کے نہیں دو. اچھا دو آ گئے اور ایک ہی رہ گیا دوسرے نے ہاتھ اٹھا لیا. ہاں ہے نا دو ہیں تازہ پھول. کون سے رنگ کے؟ گلاب گلابی. بس اور کوئی نہیں یار بےچارے دو ہی رہ گئے. تب یہ کہ اوروں کی پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہے تو اور اور مطلب دنیا میں گھوم رہے ہو کیا پتا کہیں اور کا پھول ہو. مدینے کے پھول شاید یہ ہاں یہ ہوگا مدینے کے پھول. کس کس کی یعنی اس کے معنی ہوں گے مدینے کے پھول. کچھ اور ہاتھ بڑھ گئے. ہاں دو پھول سے مراد جو ہے نا یہ جو بات سمجھتے ہوں گے ماشاءاللہ. آواز شاید گلاس میں پہنچے گی نہیں. چلو زور سے کوئی بول دو. حسنین کریمین وہ حدیث شریف ہے نا کہ امام حسن اور امام حسین میرے دو پھول ہیں. وہ عربی بھی ہے آپ کو یاد ہوگی یار. ہما ریحانتن ہما ریحان طیبہ فی الدنیا، دنیا میں میرے دو پھول ہیں یہ، اور ان کو سونگتے بھی تھے پھول کی طرح، سونگنا ثابت ہے، کتنی بار سونگا یہ نہیں پتا ہے، حدیث شریف واقعی ہے پھول کی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن کریم، حسن کریم ان کو سونگنا ثابت ہے، کیسی خوشبو ہوگی ان میں، کاش یہ پھول ہمیں بھی سونگنا نصیب ہو جاتے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے۔ تو ان شہزادوں کا واسطہ، یہ بھی میں نے فیضان رضا سے سیکھا، اپنے کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، یہ اعلی حضرت کا شعر ہے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، رکھنا رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، رکھنا رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، یا رسول اللہ ان شہزادوں کا واسطہ جن کو آپ نے اپنا پھول کہا ہے، ان کا صدقہ کہ رضا کو، یعنی مجھے اپنا رضا تخلص ہے کہ رضا کو، احمد رضا کو قیامت کے دن رونے سے بچا لینا، پھول کی طرح یہ مسکراتا رہے، خندہ مانے ہنستا ہوا، خندہ مانے ہنسی، خندہ مانے ہنسنے والا، تو بس میں ہنستا ہوا اٹھوں، روتا ہوا نہ اٹھوں، ظاہر روتا ہوا اٹھے گا جو سزاؤں میں ہوگا، اور جس کو جنت کی بشارتیں ہوں گی، آقا کی رحمتیں جن پر ہوں گی، شفاعتوں کی برکتیں جنہیں حاصل ہوں گی، تو وہ تو ہنستا ہوا جنت میں جائے گا، پر انشاءاللہ ہم بھی آقا کے پیچھے پیچھے، اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے، وہ آقا کے پیچھے پیچھے، ہم انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور روتے ہوئے جہنم میں کون جائیں گے؟ جو دشمنان خدا ہوں گے، جو دشمنان مصطفیٰ ہوں گے، وہ روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بابا یہ میسج آیا ہے کہ آپ نے تو وہ پڑوسی والا شعر لکھا ہے رفیق الحرمین میں، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لینا، جہاں ہے اتنے ایسا اور ایسا یا رسول اللہ، شاید یہ شعر ہے، میسج بھی آیا ہے۔ اچھا تو ایک اس طرح میں نے یاد دلایا ہو تو دوسرے نے، وہ میں نے جو شعر پڑھا تھا وہ تصدیق کی، تو میسج آیا ہے کہ ہم شعر کون سا پڑھیں؟ کاش دونوں ہی پڑھ دیں، دونوں دونوں اچھے ہیں شعر، تو میں تو بولوں گا ساری مسالے بخشش قبول کروا دو، وہ پڑھ کے اپنی عرصی یہ کب پوری ہوگی یار اس میں، تو جس نے وہ دونوں نے تصدیق کی تو چلو دونوں کی بات رہ گئی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد صادق بیگ ہے، میں انڈیا میں رہتا ہوں، حیدرآباد مغلپور سے کہہ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس کسی کو بھی اگر قرض ہو، مجھے قریباً 1,00,000 روپے تلک کا کچھ قرض ہے، پھر بھی میری خواہش ہے کہ میں کچھ زکوٰۃ نکالوں، کسی کو کچھ دوں، اس کے باوجود اگر میں کچھ اگر کسی کو زکوٰۃ دوں کیا دوں اگر، یا وہ قبول ہوگی اگر میں کسی کو زکوٰۃ دیتا ہوں قرض ہونے کے باوجود، تو کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ جب ہم زکات دیتے ہیں کہ اس میں اچھی نیت ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم کیا نیت باندھ کے زکات دیں؟ ایک اور سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ حلیم کھاتے ہیں، یہاں پر کہا گیا ہے کہ حلیم اللہ کا نام ہے، حلیم کو حلیم نہ کہیں سلیم کہیں، کیا یہ درست ہوگا؟ یہ بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر 1,000 روپے کا قرضہ ہے اور قرضہ دینے کے بعد اتنی رقم بچتی کہ آپ صاحب نصاب ہیں، تب تو اس بچی ہوئی رقم پر تو زکات فرض ہے، دینی ہی ہوگی سال پورا ہونے پر، چاہے وہ قرضہ ابھی تک آپ کے پاس موجود ہے اور آپ نے ادا نہ بھی کیا ہو۔ اور زکوٰۃ میں نیت زکوٰۃ کی شرط ہے، اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں. ہاں اس میں یہ فیسلٹی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے دی زکوٰۃ کے مستحق کو دے دی آپ نے اور نیت نہیں کی تھی، تو جب تک اس نے اس کو ہلاک نہیں کیا تب تک آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کو دیے رقم یہ زکوٰۃ ہے. اب ہلاک نہیں کیا اس سے مراد یہ کہ جیسے اس نے کوئی چیز اس سے خرید لی تو یہ ہلاک ہو گئی، اس نے کسی اور کو تحفے میں دے دی یا قرضے میں دے دی یا مرا تو اب وہ چلی گئی نا، اس دوسرے کو قبضہ دے دیا وہ چلی گئی تو اب یہ ہلاک ہو گئی. جب تک اس کے پاس ہے اور یہ برسوں تک اس کے پاس رہ بھی سکتی ہے، اس کا بھی چانس ہے کہ وہ رقم اس نے اپنے گھر میں لے جا کر رکھ دی، اس کو خرچ نہیں کیا، تو اب جب تک اس نے گویا ہلاک نہیں کی تو وہ نیت کی جا سکتی ہے. اور دوسرا آپ نے حلیم کا پوچھا، تو کہنا تو کھچڑا چاہیے مگر حلیم کہنے سے گناہگار نہیں ہوگا، جائز ہے بالکل حلیم کہنا. ہمارے یہاں تو اس کہتے ہی حلیم ہے، کھچڑے میں سب سمجھتے بھی نہیں ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا نام کھانے کی چیز کو کیسے دے دیا جائے، تو یہ ایک تصوف کا مدنی پھول ہے کہ اس سے بچا جائے. جیسے کہ وہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک سیب حاضر ہوا، کسی نے پیش کیا تو وہ ہلکا پھلکا ہوگا تو آپ کی زبان سے نکلا کہ یہ سیب کتنا لطیف ہے، لطیف منے وہ عمدہ اور ہلکا پھلکا. تو کہتے تو کہہ دیا، غالباً ان کو آواز آئی کہ تم نے ہمارا نام کھانے کی چیز پر وہ لے لیا تم نے اس طرح، یا وہ صفت اس میں ڈال دی کہ یہ سیب لطیف ہے. تو یہ ان کو بڑی ندامت ہوئی اور انہوں نے عہد کیا کہ اب کبھی سیب نہیں کھاؤں گا. غالباً اسی طرح کی یہ حکایت کہیں لکھی ہوئی ہے کتاب میں، رسالے میں، کون سے رسالے میں، غیبت کی تباہ کاری میں. ہو سکتا ہے میں الفاظ بھول بھی گیا ہوں گا، تو اسی سے آپ دیکھ لینا، اس کی کنفرم کر لینا اس کو. تو اس کے تحت وہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کھچڑے کو حلیم کہنے والے بھی غور فرما لیں، کھچڑا ہی کہیں حلیم نہ ہی کہیں، حلیم کہنا واجب تو نہیں ہے، مگر عوام بہرحال کھچڑے میں ہو سکتا ہے ناز سمجھتے ہوں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو یہ حلیم کی وجہ تسمیہ بھی خوب ہے، حلیم کہنے کی. تو ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک عالم دین نے لفظ حلیم کی وضاحت یوں کی، انہوں نے کسی عالم سے سنا کہ اہل عرب اس ڈش کو، یعنی کھچڑے کی ڈش کو، کھچڑے کو لحیم کہتے تھے، اور لحم سے لحیم بنا، لحیم بنا گوشت والا، جیسے وہ لحیم و شحیم بہت جو موٹا ہوتا ہے اس کو بولتا لحیم و شحیم، شہم بنا ہڈی چربی چربیا، وہ لحیم و شحیم ہے نا بہت گوشت اور چربی والا، تو وہ لحیم یعنی گوشت والا، تو وہ اس ڈش کو گوشت والی ڈش بولتے تھے اہل عرب، یا بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں لحیم. تو ہمارے وہ اردو دانوں نے، مطلب اس کو اہل ہند نے اس کا غلط استعمال کیا، لحیم کو حلیم کہنے لگے. اس کی میں یوں مثال دوں کہ اصل لفظ قفلی، قفلی کس کو بولتے پتا ہے؟ بس پتا ہی نہیں، اب تو قلفی بولو اور کیا، اب کیا کریں، ہم اگر وہ قفلی آپ پر مسلط کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو قفلی ہے وہ، ہے قفلی، مگر اس کو اب قلفی اس کا استعمال، اب قلفی تو قلفی قلفی کھائیں گے انشاءاللہ جب نصیب ہوگی. اسی طرح سمندر، سمندر سمندر سمجھتے ہیں کوئی بھی نہیں، سمندر دو تین ہاتھ اٹھے. یہ جو ہمارے آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کا سمندر کتنا تبرک ہے. میں تو کبھی کبھی اس کو نکلتا ہوں یوں اشارہ کر کے چوم لیتا ہوں سمندر سے, کیونکہ یہ سمندر میرے کو مدینے لے گیا تھا. ہاں اس سمندر کا نام اب وہ بدل گیا ہے. آپ نے کیماڑی کا نام تو سنا ہوگا, نیتی یتی کا بھی نام سنا ہوگا, منورا کا بھی نام سنا ہوگا باب المدینہ نے, باب المدینہ والوں نے. تو ہمارا جو سمندر ہے اس کا نام کسی کو پتا ہے؟ بحر عرب. یہ بحر عرب ہے یہ سمندر. اسی سمندر کے ذریعے الحمدللہ میں اس سفینے میں بیٹھ کر خوشا چومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ انشاء اللہ. تو اسی سفینے میں الحمدللہ یہ کلام موضوع ہوا تھا, تو اس سفینے نے مجھے مدینے پہنچایا تھا. تو یہ جدہ شریف سے بالکل بالکل ایک ہی پانی ہے, یہ بہر عرب ہے. تو میں اس کو چومتا ہوں تو بہت پیارا سمندر ہے کہ مدینے پہنچاتا ہے الحمدللہ. تو اب سمندر ہم بولتے ہیں اس کو, حالانکہ سمندر کے معنی پتا ہے کسی کو کیا ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ اب وہ بھی پھر وہی تازہ پھول اور مدینے کا پھول اور یہ سب یہی کیا سسٹم نکلیں گے, خدا بہتر جانے. چلو ایک قصہ میں کھڑے ہو کر بتا دے کہ سمندر کس کو بولتے ہیں؟ سمندر کے معنی قریب ہے جو بول دیں, زور سے بولنا. یہ آگ کا کچھ بول رہے ہیں, آگ آگ. تو اس کا مطلب آتا ہے ان کو, اس کا مطلب ان کو آتا ہے. آگ کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے آتش پرستوں کی, جو بہت طویل عرصے تک جو آگ, ماشاءاللہ صحیح بتایا, یہ بہت طویل عرصے تک آگ جلتی ہے نا, تو اس میں کیڑا پیدا ہوتا ہے. اللہ کی شان دیکھو, آگ میں حالانکہ کیڑا جائے تو مر جائے, لیکن اللہ نے وہ قادر مطلق ہے, وہ آگ میں اس نے مخلوق رکھی, تو آگ میں وہ کیڑا پیدا ہوتا ہے, اس کیڑے کو بولتے سمندر. ہم یہ اس کو بنا دیا پانی کے لہراتے ہوئے ذخیرے کو سمندر, تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. تو ابھی ایک سمندر ہم بولتے ہیں, تو اصل میں یہ سمندر جس کو ہم بولتے ہیں نا, یہ پانی کا ذخیرہ, یہ سمندر میم پر پیش ہے, صحیح تلفظ سمندر. لیکن اب غلط العام, مطلب غلط العام ہی کہیں گے اس کو, غلط العام فصیحن, جس کو اہل لغت یا فن ادب کے ماہرین و شعرہ جس لفظ کو کہنا شروع کر دے نا, تو وہ غلط العام کہلاتا ہے, تو وہ فصیح مانا جاتا ہے, وہ مان لیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے غلط العوام, غلط العوام غلط ہی رہتا ہے, عوام تو اتنے ٹانگے توڑتے ہیں مطلب تلفظ کی کہ جس کی انتہا نہیں. جیسے میں نے پچھلے دنوں مثال دی تھی, محسن کو محسن بولتے ہیں عوام, عوام کی کہاں مانے گا اپنے, محسن تو احسان کیا گیا, اور محسن مانے احسان کرنے والا, مرشد کو مرشد بولتے ہیں, مرشد مانے پیر, مرشد مانے مرید. نے کہ یہ موٹے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, تو پیر کو مرید بولے اگر کوئی, تو اس کو کیسے مان لیا جائے؟ تو یہ عوام بولتے ہیں, خواص نہیں بولتے ہوں گے اس کو. بولتا ہوگا کوئی خواص تو نظر خواص آتا ہوگا, ہوتا نہیں ہوگا من جملہ خواص. ماشاء اللہ بڑی اچھی آپ نے تحقیق دی, مزہ آ گیا. پہلے پتا چلتا میں اس میں ڈال دیتا کتاب. تو اب حلیم جو ہے نا, یہ اگر غلط بھی ہے تو غلط العام ہے, علماء بھی حلیم ہی بولتے, تو غلط العام فصیحن میں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شامل رہے گی. مگر میں کھچڑا بولتا ہوں, مجھے مزہ نہیں آتا کہ اللہ تعالی کا مقدس نام اس غذا کو میں دے دوں. یہ میری اپنی, یہ میری سوچ ہے, مجھے کسی نے بولا نہیں ہے, میرے کو مزہ نہیں آتا. میں بولتا ہوں کھچڑا بولتا ہوں, کھچڑا بھی اس کا نام ہے ویسے, کھچڑا بھی ہے, یہ کھچڑا میں نے نام نہیں رکھا اس کا, کھچڑی کا مذکر نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہی کھچڑا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ریحانیہ من الدنیا. ہاں وہ حسنین کریمین کے بارے میں میراج جلد سات آٹھ ہشتم میں روایت جو میں نے پڑھی تھی وہ انہوں نے بتائی تو شاید میں غلط پڑ گیا تھا, وہ تو ہے نا غلط پڑ گیا تھا جی. ہاں وہ تو یہ درست روایت بخاری شریف کے حوالے سے معراج شریف سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہما ریحانی من الدنیا تو مفتی راز کا ترجمہ کرتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. اور اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب قبلہ فرماتے ہیں فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے, ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے اور حضرت علی سے فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم یا ابا ریحانین, اے دو پھولوں کے والد. اس فرمان علی کے اور بہت معنی کیے گئے. اعلی حضرت نے فرمایا ہے کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی, کیا بات رضا اس چمن, کیا بات رضا اس چمن سے تان کرم کی, زہرا کلی جس نے حسین اور حسن پھول, زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول رضی اللہ تعالی عنہما. جزاک اللہ خیرا. تو ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی اس کو ایڈٹ کر دیں وہاں اصل جگہ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شعیب لقمان ہے, میں یونان کے شہر اتھن سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا جی سے سوال یہ ہے کہ ہاف شرٹ میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں, برائے مہربانی فرما کر تفصیل سے بیان کیجیے. ہاف شرٹ میں جب کہ ستر کھل نہ جاتا ہو, ہاف شرٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اونچی ہو جاتی ہیں, پینٹ نیچے لڑک جاتی ہے, اور بعض اوقات یہ کہ ناف کے نیچے سے لے کر یہ چاروں طرف گولائی ہے نا, ناف سے نیچے کے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سب کے سب ستر ہے. تو ناف سے لے کر پیٹ تک کا جو حصہ ہے یہ بھی ستر کا ایک حصہ ہے, نو حصے ہیں کل ستر کے. تو اس حصے کی چوتھائی کھل گئی تو نماز نہیں ہوگی, اور اگر کوئی حصہ کھلتا نہیں ہے ستر کا تو ہاف شرٹ میں نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امتیاز احمد عطاری یونان ایتھن سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ابا جان کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تہوار جو مخصوص راتوں یا دنوں کو منائے جاتے ہیں جیسے شب قدر وغیرہ, جس کا خصوصی وقت عصر سے صبح صادق تک ہوتا ہے, یورپ اور عرب شریف میں قمری تاریخ ایک دن پہلے سے ہوتی ہے اور بعض ممالک میں ایک دن بعد. اس رات کو عبادت کرنے کا ثواب کیا سب کو ایک جیسا ہی ملے گا؟ ان تاریخوں کے فرق کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عصر سے بڑی رات نہیں شروع ہوتی سورج ڈوبنے سے, بلکہ رات شروع ہی سورج ڈوبنے سے ہوتی ہے, عصر سے کوئی رات شروع نہیں ہوتی. تو سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک جو ہے نا وہ رات رہتی ہے. جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو رات بھی ختم ہو گئی. تو بڑی رات جہاں چاند کا ثبوت ہو نا, چاند کے ذریعے جہاں وہ بڑی رات آئی نا, تو اس خطے کے لیے, اس مقام کے لیے جہاں رویت ہلال ثابت ہوئی, چاند کا دیکھنا ثابت ہوا, وہاں کے حق میں وہی بڑی رات ہے. جیسے کہ آج ہمارے یہاں گیارہواں روزہ ہے, مدینہ منورہ میں بارہواں روزہ ہے, تو ان کے حق میں جو بارہویں روزے کے فضائل ہیں تو وہ ان کے حق میں وہ بارہویں روزے کے فضائل ہیں, ہمارے حق میں جو گیارہویں روزے کے فضائل ہیں وہ گیارہویں روزے کے فضائل ہیں. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ان کا عشرہ رحمت ہم سے ایک دن پہلے ختم ہو چکا, ہمارا ایک دن باقی رہا, ایک دن پہلے ان کا رمضان شروع ہو گیا, تو سارے رمضان کے فضائل ان کے لیے وہ شروع ہو چکے تھے, ہم سے ایک دن ہمارے لیے نہیں آئے تھے. وہ فرض کا ستر گنا اور نفل کا فرض کے برابر ثواب اور یہ سب ان کے لیے تھا, ایک دن پہلے ہمارے لیے نہیں تھا. تو یہ رویت ہلال پر اس کا دار و مدار ہے رمضان کا اور اسلامی تہواروں کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ پیارے باپا جان, کئی اسلامی بھائی دیکھے گئے کہ جو مدنی قافلے میں تو جن کی پابندی سے سفر, جن کا سفر ہوتا ہے, لیکن مدنی انعامات کے متعلق ان کا ذہن نہیں بن پا رہا ہوتا. تو ایسے اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کا ذہن کس طرح بنے, کس طرح ان کا ذہن بنایا جائے, اس کے متعلق چند مدنی پھول عطا فرما دیجیے. ہند کا سوال لگتا ہے لہجہ, وہ سلام میں برکاتہ نہیں ہے, برکاتہ ہند سے ہی تھا. ہاں وہ لہجہ بتا رہا تھا, وہ اس نے تعارف نہیں کروایا. ماشاءاللہ ہند کے سائیں بھائی قافلہ شاہ لگتے ہیں, قافلے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے, اور کیسے ذہن بنایا جائے. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ کو تربیت گاہ میں مدنی قافلہ کورس کرنا پڑے گا نا, تو ذہن بنانا سیکھیں گے آپ. تو سر دست میں یہ عرض کر دوں کہ مدنی قافلے میں خالی یہ کہنے سے کہ مدنی قافلے میں سفر کرو ذہن نہیں بنتا. مدنی قافلے کی اہمیت, مدنی قافلے کے فضائل, مدنی قافلے کی برکتیں اس کو سمجھائی جائیں. مدنی انعامات کا پوچھا باپا, وہ اصل یہ عرض کر رہے تھے کہ قافلے میں بھی اگر سفر ہو جائے تو بعض ایسے بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں کہ قافلے میں سفر کے باوجود بھی مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن نہیں بنتا. اچھا اچھا, مدنی انعامات جی. اچھا مطلب وہ قافلے میں بھی اگر سفر کر رہے تب بھی ذہن نہیں بن رہا مدنی انعامات. تو قافلہ کورس میں تو مدنی انعامات کا بھی تو سکھایا جاتا ہوگا نا, انڈرسٹوڈ ہے تو نام قافلہ کورس ہے اور بہت کچھ سکھایا جاتا ہے اس میں. پاپا ہمارا جدول بھی کوشش کر کر مدنی انعامات ہی کا بنایا جاتا ہے قافلہ کورس کے اندر. قافلے میں مدنی انعامات کا جدول بالکل کوشش ہوتی ہے. تو ان کو مدنی انعامات کی برکتیں بتائی جائیں اور اس کے ثوابات بتائے جائیں, اس کی مدنی بہاریں سنائی جائیں, تو انشاءاللہ اس کا ذہن بن جائے گا. انشاءاللہ آپ کڑن ہوگی آپ کی, پھر دعا بھی کریں اور انفرادی کوشش بھی رہیں, غصہ بھی نہ کریں, ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کر سمجھائیں گے تو سمجھیں گے, غصہ کریں گے تو بھاگ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ثواب کے لیے اذان کا جواب دینے کی نیت کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد اعجاز ہے, میں پاکستان سیالکوٹ شہر کا رہنے والا ہوں اور یہاں پہ گریس میں ایتھن شہر میں رہتا ہوں, یہاں پہ کام کرنے کے سلسلے میں آیا ہوں. میرا مدری چینل والوں سے یہ سوال ہے کہ کیا گریس میں ادھر جو بھی لوگ شادی کرتے ہیں امیگریشن لینے کے لیے, کیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ شریح والے سے مجھے اس کا جواب چاہیے. اس میں شادی کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ماں باپ کی رضامندی لے لی جائے, ماں باپ کی رضامندی لے لی جائے. اگر ایک بیوی آپ کے اپنے ملک میں موجود ہے تو اس کی رضامندی لے لی جائے, اور اس کے ماں باپ کی بھی رضامندی لے لی جائے, بڑے بوڑھوں کا بھی مشورہ کیا جائے, تاکہ آپ کی نوکری کے شوق میں آپ کا خاندان ڈسٹرب نہ ہو جائے. یہ میرا مشورہ آپ سے. ورنہ یہ کہ اگر کسی مسلمان سے شریعت کے مطابق کسی نے دنیا کے کسی بھی کونے میں شادی کی تو شادی تو ہو ہی جائے گی, لیکن یہ میرے مدنی پھول آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے, ورنہ پھر یہ کہ آپ کا خاندان جو ہے نا وہ تتر بتر بتر تتر ہو جائے گا اور بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ امیگریشن. السلام علیکم, میرا نام محمد عبداللہ خان ہے, میں ہندوستان حیدرآباد سے بول رہا ہوں, مغل پورہ واٹر ٹینک کے پاس سے. میر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ جو ہے نا سلام کرتے ہیں کہ سلام جو ہے نا ایک دم طریقے سے نہیں کرتے ہیں, خالی منڈی ہلا کے چھوڑ دیتے ہیں بس. کیا کوئی لوگ جو ہے نا خالی منڈی ہلاتے ہیں, اس کا یہ درست ہے یا پھر ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا درست ہے؟ زبان سے السلام علیکم کہنا سنت ہے, اب زبان کے ساتھ ساتھ اگر ہاتھ اٹھا دیا تو اب حرج نہیں ہے, ورنہ ہاتھ اٹھانا سلام کا حصہ نہیں ہے کہ صاحب ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. اب منڈی ہلا کر اگر صرف منڈی ہلا دی جواب میں اور زبان سے جواب نہیں دیا تب تو واجب ترک ہوا. سلام کرنے والے کا سلام اگر اس نے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق سلام کیا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے, اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. خالی منڈی ہلا دینا یہ کافی نہیں ہے. یہ منڈی ہلا کر تو میں نے ان کو دیکھا ہے, غالباً چائنیز کو دیکھا ہے, غیر مسلموں کو, چائنیز غیر مسلم ہی وہ یوں ایک منڈی ہلائے گا دوسرا بھی کیوں کرے گا, یہ میں نے دیکھا پڑا نہیں ہے. تو اگر ان کا یہ طریقہ تو پھر تو اور بھی مسئلہ ہو گیا نا. بنا دے کہ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ زبان سے ہاتھ اٹھانے میں منع نہیں ہے, مگر حصہ بھی نہیں ہے, ہاتھ نہ اٹھائے تو چل جائے گا. صرف ہاتھ اٹھا کر سلام کیا تو پھر نہیں ہوگا, سلام نہیں ہے بلکہ وہ یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہتھیلی سے سلام کرنا جیسے یوں سلوٹ کرتے ہیں یہ غالباً نصارہ کا طریقہ ہے, اور انگلی سے سلام یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اب دونوں میں سے ایک نصارہ کا ایک یہودی کا طریقہ ہے, ہو سکتا ہے کہ ترتیب بدل گئی ہو. تو ہمارا طریقہ السلام علیکم, تم پر سلام ہو, کتنا پیارا طریقہ ہے. اب بار بولتے گڈ مارننگ, گڈ مارننگ میں تمہاری صبح اچھی ہو, آفٹر نون کا کیا بنے گا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے, چاہے ایوننگ کا بھی ستیہ ناس ہو جائے تو ہو جائے گڈ مارننگ. اور ہمارا سلام کتنا اچھا ہے, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تمہارا دین بھی سلامت رہے, تمہاری جان بھی سلامت رہے, تمہاری مال بھی سلامت رہے, تمہاری صبح بھی سلامت, تمہاری دوپہر بھی سلامت, تمہاری شام بھی سلامت, تمہاری رات بھی سلامت, تمہاری قبر بھی سلامت, تمہاری قیامت میں بھی تمہارے لیے سلامتی. السلام علیکم کتنا جامع لفظ ہے اسلام, بہت جامع مذہب ہے. آ جاؤ سر اسلام میں, آ جاؤ منڈی آئی لانا چھوڑ دو, سلام کرنا سیکھ جاؤ, اور سلوٹ مارنا بھی چھوڑ دو, السلام علیکم کہنا سیکھ جاؤ. بڑی ایکشن جا سلوٹ مارتے ہو, ٹانگ بھی پجار دیکھ. یہ سلام اسلامی نہیں ہے, یہ کفار کا طریقہ ہمارا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں سے یہ دفع ہو جائے یہ طریقہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معلوم نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام شعیب اتاری موڑاسا سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل پانی کو فلٹر کرنے کے جو مشین آتے ہیں اس میں صحیح پانی 25% نکلتا ہے اور فلٹر ہونے کے بعد جو ویسٹیج پانی ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 75% پانی ویسٹیج نکلتا ہے, تو کیا یہ پانی کا اسراف کہلائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہی ہے جو پہلے آئے تھے, اب انشاءاللہ برکاتہ کہیں گے. یہ تو ان کے پہلے سے مووی بنی ہوئی ہوگی ان کی, اب انہوں نے تعارف بھی کروا دیا اپنا. یہ فلٹر میں 75% جو ویسٹیج جاتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ اگر وہ کسی اور استعمال میں آ جاتا ہے تب تو اسراف نہیں کہیں گے اس کو. یہ اس کی کوئی ڈیٹیل پتا ہے آپ کو؟ میرے کو بھی معلوم نہیں ہے کہ فلٹر کر کے جو بچا ہوا پانی کہاں جاتا ہے. اگر نعوذ باللہ پھینک دیا جاتا ہے اس پانی کو اور وہ ہوتا قابل استعمال ہے کہ دوسرے کام آ سکے تب تو اسراف ہے. اب جیسے کہ وہ بالٹی میں کپڑے دھوئے اور پاک کپڑے پاک کیے, ناپاک کپڑے کو بالٹی میں ڈالا اور اتنا پانی بہایا کہ ظن غالب آ گیا کہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا, بلکہ اگر کوئی نجاست کا اثر نہیں ہے ڈیڑھ دو ہاتھ پانی بہ جانے سے وہ بالٹی سے کپڑا اندر جو پاک ہو جائے گا. اپنے کپڑے دھونے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ رسالے میں طریقہ لکھا ہوا ہے. تو اب بالٹی میں پانی صاف ستھرا, جب کپڑا پاک ہو گیا نکالا, آپ نے کپڑا پاک ہے پانی بھی تو پاک ہی ہے نا, یہ کیسے ہو سکے پانی نہ پاک رہے اور کپڑا پاک ہو؟ تو اب اس پانی کو ڈھڑ ڈھڑ کر کے بہا دیا تو یہ اسراف. اس پانی کا استعمال کریں. گرم پانی لانے کے لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی کا نل کھول دیتے, در کر کے پانی جا رہا ہوتا ہے, یہ اسراف ہے. اس پانی کو بالٹی میں لیں, ٹنکی رکھیں, اس میں اس کو جمع کریں, اس کا استعمال کریں. اس کا استعمال ہے, بڑی ٹنکی میں واپس جا کر اس کو ڈال دیں دوبارہ گرم ہو جائے گا. پھینکنے تو پھر ایک ایک قطرے کا حساب ہے, دیا نہیں جا سکے گا. اسی طرح دھوپ کا پانی آ رہا ہے صاحب بہت گرم ہے, تو اب یہ تھوڑا گرم پانی بہا دیا اور اب نارمل ہو گیا تو استعمال کیا؟ نہیں, یہ گرم پانی برتن میں نکالو, جب ٹھنڈا ہو جائے اس کو استعمال کرو. اسراف کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح فلٹر کا مسئلہ آپ دیکھ لیں, مجھے اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ سائل تفصیل بتا دیں گے نا کہ فلٹر میں پانی کا 75% کا کیا مطلب ضیاع ضائع ہونا کیا ہے, تو اس پر انشاءاللہ کوئی جواب بن پڑا تو عرض کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعیم ہے, میں فضان مدینہ سردار آباد میں 30 دن کے اعتکاف میں ہوں. پیارے بابا جان, میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہتا ہوں, مجھے استقامت کیسے ملے گی؟ ارشاد فرمائے. ماشاءاللہ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, اور دعوت اسلامی سے وابستہ رہنا ہی چاہیے, اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی غذا بنا لینی چاہیے. جیسے غذا کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے نا, تو دعوت اسلامی کے بغیر صحیح بات ہے کہ کم از کم میری تو زندگی بیکار ہے. تو میرے جیسے آپ کو ہزاروں ملیں گے جن کی اب دعوت اسلامی ایک ایسی ضرورت اور مجبوری بن گئی ہے کہ اس کے بغیر ان کی زندگی اجڑ جائے, یہ حقیقت ہے. تو اللہ کرے ہم سب کا ایسا ہی حال ہو جائے کہ دعوت اسلامی کیا بس ہمارا مطلب ہم اور دعوت اسلامی ہو, اور دعوت اسلامی کے ذریعے انشاءاللہ ہم مدینے جائیں گے اور وایا مدینہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. دعوت اسلامی ہم کو جنت میں لے جائے گی عز و جل. تو اس میں استقامت پانے کا طریقہ یہ کہ اب جیسے کہ آپ اعتکاف میں ماشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت ملی ہوئی ہے, چاند رات کو آپ قافلے میں سفر کر لیں. اگر چاند رات کو ماڈرن دوستوں میں چلے گئے نا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا شیو بھی بڑھ گیا, اس لیے داڑھی تو آپ نے امید نیت کر لی ہوئی نہیں کہ تو کر لیجئے ایک مٹھی داڑھی کی, سارے سردار آباد والے نیت کر لیں. اور آپ نے ٹوپی ابھی سر پہ رکھی تھی تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ امامہ شریف بھی آپ سجا لیں. آپ کو براہ راست انفرادی کوشش کرنے کی سعادت مل رہی ہے اگر آپ سن رہے ہیں, سردار آباد سے امید یہ کہ انشاءاللہ پیغام آ جائے گا. ابھی سن رہے ہوں گے کہ نہیں, وہاں عصر کی نماز ہو رہی ہوگی اس وقت. پاپا یہاں بھی مطلب پونے چھ کے قریب ہو گیا, وہاں غالب گمانے کا عصر کی نماز شاید ہو رہی ہوگی, اذانیں ہو گئی ہوں گی. اللہ کرے سن رہے تو بعد میں تو چلیے, اب حکمت عملی تھی کہ یہ رات کو چلتا یہ سوال, چلو ہو گئی انشاءاللہ توجہ نہیں ہوگی. تو اس طرح یہ کہ آپ چاند رات کو اگر اپنے ماڈرن دوستوں میں گئے نا, تو انہوں نے تو آپ کی شیو بھی بڑی ہوئی تو بولیں گے تو ملا ہو کر آ گیا یار چھوڑ یار, تو اللہ نہ کرے آپ کا دل ٹوٹ جائے اور کچھ کا کچھ. اسی طرح ہو سکتا ہے گھر میں بھی کوئی طنز کر دے آپ پر کہ تم کو اس لیے تھوڑی احتکاب میں بھیجا تھا کہ تم ملا بن جانا, ہمارے لیے دعا کرنا, ہم تو اس لیے بھیجا تھا, امی کی طبیعت خراب ہے اس لیے بھیجا تھا کہ امی کے لیے دعا کرنا, تم یہ کیا کر کے آ گئے. نعوذ باللہ, گھروں کے ماحول ہیں اس سے بہت زیادہ بدتر ہیں گھروں کے ماحول جہاں ہیں. تو یہ ذہن بنا لے کہ چاہے دوست, بلکہ وہ دوستوں سے تو گھر سے تو رشتہ کاٹنے نہیں کاٹنا ہے, گھر میں تو رہنا ہی اپنے کو, لیکن دوستوں سے دوری اختیار کر دینی ہے. رشتہ ہے نا بالکل دشمنی ہی کر لینی, ان سے دوری اختیار کر لینی, ایسے ماڈرن دوستوں سے کہ بری صحبت کی شریعت میں ممانعت ہے ویسے بھی, تو ماڈرن دوستوں کی اجازت نہیں ہے. داڑھی منڈے ہوں بے نمازی ہوں ایسے دوستوں کی اجازت ہی نہیں ہے. قرآن پاک میں سے منع کیا نا, وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو یہ تفسیرات احمدیہ میں ظالم سے مراد کافر بد مذہب اور فاسق لکھا ہے. تو جو گناہوں بڑے اعمال کرتے ہیں علل اعلان, تو ان کے ساتھ ہرگز آپ نہ بیٹھیں, یہ اجازت شریعت نے منع کر دی, قرآن نے منع کر دیا. تو قرآن کا حکم آیا لبیک یا ربی, اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں, اللہم لبیک, اے میرے اللہ میں حاضر ہوں, حکم قرآنی ہے, میں برے دوستوں سے باز آیا. اور آپ دعائے قنوت بھی اگر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت میں بھی پڑھتے ہوں گے, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, کہ میں اللہ کے نافرمان بندوں سے فاجروں سے میں فاجروں کو ترک کرتا ہوں, ان کو چھوڑتا ہوں. تو دعائے قنوت میں آپ روز وعدہ کرتے ہیں وتر میں, ہاں ہاں یہاں جو بیٹھے وہ بھی نوٹ کر لیں کہ سبھی شاید وتر کے میں یہ پڑھتے ہوں گے دعائے قنوت, تو اس میں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں کسی بھی کتاب میں تو سمجھ آ جائے گی کہ آپ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ میں نافرمان بندوں سے کو ترک کرتا ہوں, چھوڑتا ہوں ان کو. اور پھر ابھی اعتکاف میں اعتکاف سے نکل کر سیدھے بھاگ بھاگ کے ان کے قدموں میں مت جانا, چھوڑ دیا اس خلاص, کل تک پتہ نہیں زاجمانہ پتہ چل گئے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر یہ کہ آپ مدنی قافلے میں چاند رات کو سفر کیجئے, اور بس اب مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع کی پابندی, مدنی انعامات پر باقاعدہ عمل کرتے رہیں, اس کا فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کرتے رہیں, اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں, اور ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں, اللہ توفیق دے تو 12 ماہ سفر کر لیں, اور جذبہ ملے اللہ کرے 25 ماہ سفر کر لیں, اور جذبہ اعظم مل جائے تو پھر وقف مدینہ ہو جائیں, زندگی بھر دعوت اسلامی کے لیے وقف ہو جائیں, اللہ توفیق دے. اور مگر اس میں کسی قسم کے حقوق کی بات طلب نہیں ہونے چاہیے. تین دن کے قافلے میں بھی اگر ماں باپ حکم دیتے ہیں کہ نہیں جانا تو پھر نہ جائیں. ماں باپ کی نافرمانی جنت میں نہیں پہنچائیے, ماں باپ کی فرما بزاری جنت میں پہنچائیے. اس لیے کہ وہ قافلہ سفر یہ مستحب کام ہے, ماں باپ کا حکم ماننا فرض ہے. ہاں داڑھی منڈانے کا ماں باپ کہتے ہیں تو اب ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے کہ یہ واجب ہے, حکم شریعت ہے. قافلے میں سفر کرنا حکم شریعت نہیں ہے, ایک اپنا طریقہ ہے کہ علم دین اس سے حاصل ہوتا ہے. علم دین حاصل کرنے کے اور بھی ذرائع ہیں, لیکن قافلے میں جو اصلاح ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے لیے مدنی قافلہ ایک بہترین ذریعہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دو زانوں بیٹھ کر اذان کی نیت سے اور اس کے ثواب کے لیے جواب بھی دے دیجیے.